ぶりか。หนูมาเล่าให้ฟังว่าพิกุสังเป็นลูกของมเหสีจักรพรรดินี่มเหสีคนนี้ก็สนใจพุทธศาสนาได้บุญ บ ุญ ไม่ใช่เพราะว่าจักรพรรดิไม่บ ุญใช่มเหสีคงก็คงเห็นประวัติแล้วทีนะนี่มาเล่าเห็นนนมาเล่าให้ฟังมันฉลาดสำเร็จของพระอานนท์ทั้งนี้กำลังเป็นแม่ลูกดังเดินไปวัดผิวปากแม่บอกให้ไปบวชนะดีใจเดินไปวัดผิวฝาดูภาพที่สองแบบตำนานนะหน้าเบนะตำนานไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ต้องมีการปฏิบัติลงไปจริงๆในขั้นโบราณไม่มีหนังสือไม่มีตำราซึ่งสำเร็จได้ง่ายๆไปเปิดไอ้นั่นดูพี่มองนะพี่มองนะพ่อมาพี่สาวนวลนี่ฮะปกองคุมาเนี่ยออกมาแล้วเห็นป่านี้สีแดง เอามาด ู นะ เสือตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องสำคัญแต่แล้วไม่เคยพูดกันยาปักข้อเลยมั้งศึกษาเลยนะ ก็ขอไว้แจกมาเล็กด้วย ข้อความเดิมแต่หน้าปกเราลองตีความหมายกันดิเนี่ยสามคนเนี่ยตีความหมายว่าอะไรเนี่ยมีหลายความหมาย ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องรวมความว่างอย่างนี ้มาจากความว่างดูความว่าง ว่างถึงว่างอยู่ในว่าง ก็เปลี่ยนไปไหนถึงเท่าที่เราทำดูใจวันที่วันไม่ยึดอะไรเลยก็ว่างดิ ยายดูบ่อยๆเออดีแล้วล่ะให้แม่ก็ดูลูกนี้นะแต่นะก็เขาถือไม่ได้อยู่ข้างหน้าเขาไม่ดูดิ เอ๋เขียนคำนำเป็นคำนำครับเขียนดีสมของมันเป็นมันเรียนมาแค่รู้จักครูจำนงอ่ะจังมวนมาเขาถ่ายรูปนี้ดีนะเนี่ยมันนี่มันเลยนะเอ็มถ่ายน่าจะเด็กๆ ยิ้มมีสิ่งข้างด้านเชี่ยวนิดๆไม่ใช่ด้านตรงนี่ตายังแปลกใจอ่ะตายหน้ามันเด็กๆ ที ่ ล ู กขโมยที่ชอบแปลกวายที่เปิดเย็บดูเห็นมีอ่ะมีออกของสื่อ เข้าไปดูเนื้อแล้วใช่ไหมครับเออจะเรียกของแก้วจนเข้าแสดงการวันนั้นเราเปิดดูมีหลายคนเหมือนกันที่เขียนแสดงตาได้ยินว่าเห็นครูจำลองบอกว่าในห้างสรรพสินค้าก็มีวางขายเนี่ยภาพเนี้ยดีตาก็ชอบเออ แล้วก็ขอไปเอง ครูสอนยูโด ยูโด ท างยา ครูสอนยูโด เขากำกับเสร็จตาไปยืนปั๊บเอก็บอกว่าเอามือเอามาข้างหน้าทดสอบพวกเราเรื่อง EQ สั่งอันนั้นมาล่าฟังแล้วเรายังไม่เฉลยฟังคุณบอกวันนั้นมีอะไรวัด EQ สั่งนี่ประกอบเล็กๆหลังวัด EQ สั่งเรื่องยังลอยโตแต่ไม่มีอะไรเลยมันสลายอย่างพวกเรามันจะเคยได้ยินมาแล้วล่ะน้องตาเคยพูดมาก่อนหนึ่งโพธิสัตว์ที่มองละเอียดปลูกบ้านใหญ่โตแต่ในบ้านไม่มีอะไรเลยไม่กวาดทำอันก็ไม่มีแล้วใครแล้วนะชาลีบุตรก็แล้วโมกขลาก็แล้วไม่รู้พระที่ว่าเก่งๆมาไปกระเจิงมาหมดโพธิสัตว์เขานี่มรเกียรติตอนอย่างนี้ต้องใครมาต้องโพธิสัตว์องค์ชื่อมันชูสินไปกันได้คู่พี่กันได้เกียงบาทกันไปเขาจะไม่พูดไม่ยอมพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องวางเกียรติที่ไรตำแหน่งผมใส่ยี่มันเกียรติ ความงามที่ไรตำแหน ่ ง ความงามที่ไรตำแหน่งไปเรือนงอ่ะเนี่ยแก้วไปถึงงอจะร้องกันน้ำดิร้องกันน้ำดิน้องคำนำสิเรียนเขียน ดิเดี๋ยวต้องใช้สมาธิอ่าน อ่ ไม่เพียงเท่า ข้างหน้าข้างหน้าคือเองทำงานของข้างในเนื้อหาเดิม น้องตาลองอย่างเสียงอยู่ก็เล่นเหมือนคนจะพิมพ์ออกมาตัวนี ้แรก แรกเป็นแบบที่คนหลายหลายคนพออ่านปุ๊บมันก็ตามมาจนเจอพอเจอปุ๊บผมมาถึงน้องตาตาพูด5นาทีไว้ก่อนหลับแล้วเป็นงานพอได้ผลเนาะน้องก็มาต่อมาให้พิมพ์ออกมาอีกครั้งแม่บ้านพูดภาษาพูดภาษาบางคราวที่แล้วก็พูดน้ำตาลองหน้าพูดภาษาหน้าฟังแม่บ้านฟังพูดถึงเรื่องนี้ธัมโมเวปาตุโรติปุเพสนวลลอยฟังอาจารย์ยิคิวซองที่วัดมีอะไรบ้างเดี๋ยวหลวงตาจะขยายความให้ฟังหลวงตาจะขยายความให้ฟังที่วัดยิคิวซองมีอะไรบ้างมันเป็นปริศนาเขาจำไว้จำไว้พวกนักปราชญ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะทำปริศนาไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆได้ศึกษาพอมองออกเนี่ยพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันมองถึงจิตใจของท่านหรือความเป็นอยู่ของท่านเน้นหนักไปในเรื่องอะไรนั่นอย่างที่สวนมองท่านสั่งลูกศิษย์เลยผมจัดอะไรมาเนี่ยแม้แต่หินสักก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนยาขยับขยื่นหมายมันมีความหมายไปทุกก้อนไปหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้ยก็เห็นมาแล้วแต่ลูกศิษย์มันดื้อกันนะจัดนู่นจัดนี่ลอง เขาม ี ความหมายม าแล้ว เออ ใจ ต ี ก ัน ไม่ค่อยออก น้ำมันนิพพานน้ำมันนิพพานเห็นหนึ่งจิตว่าง เหมือนมะพร้าวนาฬิกาอะไรนั่นเหม ือ นก ัน ก็ว่างเยอะไป ม ี ท ุ กอย่าง ทุ กม ุ มเขาจะม ี ความหมายที่ทางตีออกมีอธ ิ บายไหมนี่เขาไม่เขียนนะค ือเนี่ยเขาต้องการรู้ปัญญาของแต่ละคน ไม่ถึงหรอกหลวงตา ก็บอกแล้วไงใครเรียนมาแค่ไหนก็รู้แค่นั้น เขาที่สวนเขาจะมีความหมายอยู่คือสมัยโบราณเขาทำสวนเพื่อให้คนอ่ะเพื่อให้พวกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กำลังพวกอะไรเนี่ยไปเหมือนกำหนดจิตจิตว่าไปฝึกกับสวนไปฝึกกับสถานที่ที่แบบอะไรคือเหมือนกับเรื่องของจิตไปที่นั่นแล้วก็เวลาที่เขาเลือกสีเขาอะไรก็จะเป็นสีที่นั่นแล้วก็จะลักษณะมองไปมองไปในน้ำหรือลงไปในน้ำแต่ว่าทำหินเป็นสีขาวจะมีบางภาพก็เป็นหินที่เป็นทรงกลมก็เป็นเหมือนเราก็มีที่ หมอนวดบ้างนอนถ่ายรูปมันไปมาพอดีมันไปที่มันไปอาสาสามเนี่ยอันนั้นไปนานแล้วตั้ง8ปีที่แล้วที่มีน้ำท่าอยู่แต่ตอนที่ไปอาสาสามมาตอนนี้ไม่มีอะไรที่มีติดใจนอนพยายามจะหาพยายามหาไปถ่ายไปถ่ายรูปมาด้วยจริงไม่เห็นอะไรมีแต่ว่าแต่ก็อาจจะท่าอย่างนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าคือในนั้นคือถ้าเราจะเป็นรูปเป็นรูปโคมไฟแล้วก็ตรงน ี้ อยู่ใต้ ตรง ไฟ ตร งไฟไม่มีอะไร ตรงไฟ นี่ก็ใช ่ปัญญาผู้ใดมันมีปัญญาผู้นั้นมีจิตว่าง แล้วก็เขียนว่ามังก็คือเขียนคำว่าประตูเขียนว่าประตูก็ใส่ประตูใจประตู ประตูฟังดีประตูไรทางออกประตูไรทางออก ที่ไม่มีคนเดินก็ยังมีจุดเพราะงั้นก็จะเป็นรูปน้ำฟ้าอะไรพวก นี้แต่ติดว่างอะไรมันเข้าไปเองประตูเปิดเองไอ้กระต๊อบเล็กๆก็หมายถึงสันโดษยังไงสันโดษพอใจในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ได้อยู่มีอยู่ใช้อยู่เก็บอยู่แล้วมักน้อยกินอยู่หลับนอนเท่าที่จำเป็นนี่ก็ตอบนะมีความหมายหนึ่งเขาจะแฝงด้วยนะมีความเป็นอยู่ต่ำแล้วจิตใจจะขึ้นสูงนี่เมื่อสองวันนี่นะมีเด็กหนุ่มคนมันไปที่นู่นไปที่สวนมงแก้วมีคนพูดถึงเรื่องตะโปงบักตะโปเป็นที่สุนัขปฏิบัติหน่อยเพราะ ถูก ตะโปชื่อตะโปตะโปตีติดขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอันเนี้ยอาจารย์โปตั้งเลยอันโปที่ปีเดียวของตาติดนี่ก็เป็นเจ้าขุนคนดูแลสวนมงเอาไปที่นี่มามันต้องเดินไป8กิโลถึงจะถึงไอ้ตรงนี้มีตรงปลาชุมปลาที่นั่นไม่กลัวคนเห็นคนวิ่งเข้าใส่น้ำใสแล้วเขาอัดเขาถ่ายมาได้ยินเสียงปลาว่ายน้ำตรงนี้ปลาเคลื่อนไหวได้เขามีเคลื่อนแบบนี้ก็มาให้ตาดูเขาบอกไปรถไม่ได้พอไปถึงนั้นต้องเดินเข้าไป8กิโลหมายถึงคนไปอยู่ที่นั่นต้องมีความเพียรสูงมีความอดกลั้นอดทนสูงที่จะอยู่ได้น่าอยู่เงียบ จังหว ั ดอะไร นะ จ ัง หว ั ดอะไร สุราษฎร์ ส ุ รา ษฎร์น่าไปเงียบได้ไปไม่ได้อันตรายแต่เห็นป่าหูนั่นปุ๊บเบื่อเสียงจงเจ๋งจงเจ๋งจงเจ๋งนักรู้ว่าอย่างนี้ไอ้กล้องอย่างนี้มันเก่งสามารถถ่ายเสียง เออเอาเข้าคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่มันถูกที่นี่แบบพอปีนึงมันก็โลแล้วอะบ้านเราขยะเยอะอ ื้อจริงข้าวกันอร่อยเลยไม่ยอมย่างอร่อย ของของหนึ่งราคา ใส่ถ้วยนี้เลยก็ได้ใส่ถ้วยน ี ้เลยก็ได้ใ ส่ถ้วยนี้เลยก็ได้ใส่ถ้วยนี้เลยก็ได้เมื่อไหร่จะได้เจอพี่แก้วแล้วแม่แ ม่แก้วยกไปกิน มา แกเขาจะทำมูลนิธิสุญญตาเขาปรึกษาคุณพิสุทธิ์ทำมูลนิธิสุญญตาเมื่อวานหรือเมื่อไหร่ใครพูดกันเช้าที่เอาสื่อหลวงตาไปขายเนี่ยเขาได้หลวงตา 3% แต่ที่จริงหลวงตาไปเสกเขาต้องไปทีแรกนะตามีหน้าที่สอนอย่างเดียว ครจะไปขายไปซื้อจะแจกนั่นสุดแท้แต่นี่เขาไม่รู้นวันใครพูดนะจำไม่ได้ทำให้หลวงตาซ้ำหลวงตาคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้ใส่เนี่ยใส่ไปในมูลนิธิเงินก้อนนี้ เอาสิเดี๋ยวแก้วเอาเงินสำรองใส่ไว้ให้เป็นฐานให้มูลนิธิเลยตั้งใจจะทำไว้ให้อยู่กันแต่ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่เราจะทำจะทำอะไรเขียนให้ชัดแล้วไม่ให้เขาติดเตียน เราจะพูดเน้นหนักในเรื่องสุญญตา พี่แก้วที่เงินเข้าไปของพี่แก้วยังคนเข้าน้อย นี่ใส่นี ่พี่โปรโมทแล้วเป็นคือเป็นคนทำไงแต่ว่าประสานพันไม่ตรง ฉันหมดของ แล้ว ช่ว ยจะไม่เป็นไรลูกศิษย์ลูกศิษย์ อร่อยนวลยำ ยำอร่อยเนี่ยแม่ยำให้แม ่ โอ้โหเขาชอบ มาก อร่อยแม่ชอบแม ตอนเรื่องสุญญตาเน้นหนักเรื่องสุญญตาม ันจะต้องพูดถึงรูปแบบทางไงเราจะเอาสตางค์เข้ามาทำหนังสือแจกหรือจะไปสอนหนังสือเด็กหรือว่าเป็นเพราะว่าเราจะต้องมีบัญชีแสดงว่าเราเอาสตางค์เข้ามาเท่าไหร่แล้วก็เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเป็นเรื่องที่โปร่งใสมากจะชี้แจงเขาของทางที่หนังสือเรียนจำไม่ได้ธรรมะไม่ค่อยจะถึงหรอกต้องเรียนเลขส่วนนี้ต้องมีทางเดี๋ยวต้องนั่งคิดครองให้มันชัดมีเพื่อนอยู่ทางทางสินที่จัดการก็ไปปรึกษาเขาว่าจะทำอย่างนี้นี่ทำตั้งเป็นกองทุนได้แน่ๆเลยก็ไปทำกองทุนที่เลยที่ทำอันนี้ฟังให้ดีนะเนี่ยคือกตัญญูสุญญตาล่ะเพราะเรื่องทั้งหมดมันเรื่องของสุญญตาทั้งหมดในจักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากสุญญตาที่ออกมาได้เพราะกฎของชาติเป็นตัววิวัฒนาการให้ออกมาแล้วมีการศึกษาถูกปฏิบัติถูกกลับไปหาสุญญตาอีกครั้งเป็นชีวิตนิรันดร จะเป็นกองทุนที่เราจะเผยแพร่ธรรมะ ก็เนี่ยเพื่อแค่ธรรมะสุญญตาเราดูตัวอย่างเอาไปอยู่ตัวอย่างอย่างเช่นของท่านโพธิธรรมของโพเวลางเนี่ยพวกเนี่ยสุญญตานั่นเลยแล้วเป็นไงไหมเป็นพันปีคนยังกล่าวขานถึงมันอยู่ด้วยแม้ท่านอาจารย์พุทธะก็ยังพูดท่านโพธิธรรมเป็นคู่ต่อสู้ที่สมพันธ์ของเราคือทำประโยชน์ฉันพูดว่าไม่กี่คำ ชีวิตประจำวันของเราอยู่กับเรื่องอย่างนี้อยู่กับเรื่องอย่างนี้นี่เรายังมองก็ไม่ออกมองก็ไม่เป็น ค ือ ไม่ได้เส ีย ชาติ เด ิ มแต่ว่าตอนต้น ก็ ค ือ ได ้ ได ้ ร ู้ ต ั้ งแต่ต้นเป็นพื้นฐานก็ดี นี่ก็ยากดีจะกลับที่เดิมอ่ะเดินหลงทางมาโอ้โหเป็น10ปีบางคนมาถึงว่าแหมอยากสำเร็จเร็วๆเลยโอ้โหในขณะนี้มีลูกศิษย์ใหม่พ่อบ้านเป็นนายแพทย์อยู่ระยองตัวก็เป็นพยาบาลมาก่อนแต่งงานกันมา15ปีแล้วได้ลูก2คน ไม่ให้เจ้าเร็วๆเลยอยากให้ได้ผลเร็วๆอ ยากให้ผล แม่บ้านเคยเป็นพยาบาลมาก่อนพอหลวงตาพูดให้ฟังคือเขามาถวายสังฆทานเพราะเป็นพระข้างนอกไม่มีนี่คนขายถวายสังฆทานเขาพามาพอพามาปุ๊บหลวงตาชวนคุยเลยบอกเนี่ยชอบภาพไหนต้องถามรู้บ้างสินี่เขาบอกชอบภาพเสือกินน้ำเนี่ยพอพูดในคำของหลวงตาเมื่อน้ำตาไหลรู้มาตาเลยพูดไปฟังเรื่อยๆเขาจะมีเวลาตอนนี้เอาลูกไปส่งโรงเรียนลูกผู้หญิงอายุ15พอส่งเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาที่นี่มาที่ห้องฮิวที่โตมาด้วยฉันไปคุยไปอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วเขาก็บ่นมันยากของตาเอ้ยงานอื่นเนี่ยที่เราไม่เคยทำก็เป็นอย่างเงี้ยเราทำไปมันมีความเป็นนานเป็นเวลาน้อยน้ำปลามาหลวงตาเคยทำมาแล้วไงอ่ะหลวงตาใส่เนี่ยกระสอบปุ๋ยเนี่ยปากเพี้ยนเนี่ยปากเล็กๆเนี่ยหลวงตาใส่กระสอบปุ๋ยอยู่ไปด้วยแล้วไปวางข้างขวาตามบ้านนะอธิบายแล้วไปไงนะคนนั้นก็จะขอคนนี้บอกไม่ได้อันนี้มัน ขอฟ้าแต่เขาจะอ ยากได้ไม่งั้นสินี่นวลหนูตาไปอยู่กระบินน่ะตู้ขโมยไปทั้งหลายภาพภาพอย่างเงี้ยจีตคุณก็ชวนหนูตาไปอยู่กระบินด้วยลำสาง เ ค ยเห็นที ่ ไหนเลยคล้ายๆแบบนั ้ น สองลูกสามลูกส่วนรอบเลย ส่วนนอกเราส่วนนอกมีเหมือนตัง อันนี้ก็ลอกมาจากฝนหม้อ น้องถ่ายรูปมา เ ต้นตำรับเพราะว่าทำงานแล้วเด็กยังคนแก่ยังไม่ทำงานแก่ไม่ยากนะยากได้แล้วได้แล้วได้แล้วยากอยู่ที่เราดับจุดเนี่ยเพราะมันแก่จะชอบไม่คุยเรื่อง ตัวเองแต่น้องตาทำตัวอย่างมาแล้วไงเด็กอายุ12เห็นไหมเขามาถวายสังฆทานมันเคยได้ยินที่ไหนล่ะพอถวายสังฆทานเสร็จปุ๊บน้องตาพูดองค์วิมานฟังพอพูดจบมันตะโกนดังลั่นออกมาเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้พี่ๆก็ไม่รู้ไอ้น้องมันตะโกนเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่ากินข้าวผัดซะอีกนะมันออกมาเองนอนจำเดียไหมจำเดียได้ไหมเดียฮะเป็นเล็กๆนะนะฮะได้ผลสองกังติดมาแม่ก็แม่ก็เปิดโอกาสให้คุยกับหลวงตาโตก็ไปหาอาหารกินหลวงตาถามกิเลสก็ไม่ยึดนิพพานก็ไม่ยึดแล้วตรงนั้นมีอะไรเขาบอกว่างหลวงตาบอกถูกต้องแล้วพอถูกต้องตบมือโป๊ะหลวงตาก็ถามต่อแล้วเสียงนี้มีจริงไหมล่ะไม่จริงไม่จริงไม่ยึดทำไมเอาสรุปแล้วมันได้ผลสองทีตรงนั้นแหละ ระดับ หนึ่ง ร ู้จัก เร ีย น รู้ จ ัก ว่าง แล้วแต่ว่ายึด ก้ นม ือถือ จริงพอไปย ึ ดอ ี กท ีอ ย่างว่าอยากได้อยากม ี เองอยาก จะ ก ิน อะไรเง ี้ยเดี๋ยวมากอย่างนั้นแม่กับน้องตาเองก็เช่นเดียวกันอ่ะอยากถามจนท่านอาจารย์ท่านว่าเห็นกับตัวอัดคิดเลยมึงไปเลยไม่ต้องถามเลยตอนนี้นุ๊กตาก็มาทำใหม่ก็เปิดโอกาสให้พวกเราถามใหญ่เลยนะอาจารย์ไม่ถามเดี๋ยวจะเล่าอะไรอื่นอีกนะไอ้ฝรั่งคนนี้มันชาวออสเตรเลียมันแปลคู่มือมนุษย์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ผลมึงบวชทำไมวะไปชนมอกไปขอจะไปอยู่เกาะสมุยก็อย่างของสื่ออาจารย์ซึกเล่นของอาจารย์เองอาจารย์ไม่ให้จักเล่นโอ้มันโกรธใหญ่เลยมันไม่เข้าใจโกรธใหญ่ไม่รู้ว่าในครั้งพุทธกาลไม่มีหนังสือโกรธอาจารย์ใหญ ่ เออมันก็ไม่รู้โกรธจะทำประโยชน์ให้ของซื้อสิเรื่องยังไงไอ้นี่อย่างจะเล่าให้ฟังเนี่ยภาพปั้นอย่างหลังท่านจาพุทธาเนี่ยภาพปั้นแบบเนี้ยนี่ก็เป็นปริศนานะแต่มันยังไม่ได้อธิบายให้ฟังเนี่ยเพื่อนพระก็ช่วยกันทำหลวงตาก็ทำอยู่3ปีเนี่ยไฟรอภาพเนี่ยนี่เพื่อนพระเนี่ยจะไปเปิดสำนักปฏิบัติเขาเป็นช่างปั้นเด็ดช่างปั้นขอสักสองสภาอาจารย์ไม่ให้บอกไม่ให้เราไม่ให้โอ้ยเราไปอินเดียมากว่าจะถ่ายมาได้เดี๋ยวอินเดีย3เดือน มาทำได้ไม่ยอมให ้เออไม่ยอมให้เลยไอ้ว่าภาพปริศนาเนี่ยเขาแกะเป็นรูปดอกบัวดอกใหญ่ดอกบัวหมายถึงแทนพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ก็ได้ปัญญาก็ได้แล้วก็สีดำมาทานะความมืดให้ความสว่างมีแล้วมีอยู่แล้วในความมืดภาพเนี้ยไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นรูปดอกบัวขึ้นกรีบดอกบัวไว้ดอกบัวเออนั่นแหละทิมนะครับปริศนาดีมากตาเนี่ยพอเปิดหูได้ผลเลย เมื่อให้แก้วไปทำขยายนะโยมณีมาจดไปร้องไห้ไป เ ออชอบมากตาดี ตาดีมีวิธีเมื่อตาใจใช้ นี่คือวิธีเปิดตาใจใช้กันนะทุกเช้าค่ำมีกล้องไปในโลกละล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตตาคือเสียงแห่งสุญญตาข้าสุดใจพุ่งไม่ชัดกันให้ ไม่ทำไรเราทั้งโลกพ้นจบ และ เนี่ยถือว่าคุณก็เก่งทุกอย่างที่ชัดทุกอย่างนะคุณไปก็จะไปถามงวดนี้อะไรตอนนี้ก็เป็นไงหลวงตาเตือนหมดละเดี๋ยวแม่ครูก็ไม่มีใครช่วยเขา ของพ่อครูยังไปหาซื้อหวยเยอะๆหน่อยมีปลาหลายตัว นั่นตรงนี้มันได้ ไม่ใช่ร่มไม่ได้คิดถึงเราอยู่ตรงนี้ต้องการร่มเงาย้อมดีกว่าสบายดีตรงนั้นเป็นโบสถ์นิดโบสถ์โบสถ์สวนโมกซ้ายมือท่านอ่ะตรงซ้ายมือด้านซ้ายมืออันนี้ข้างโบสถ์มาทางนี้นั่นแหละโบสถ์โบสถ์แบบครั้งพุทธกาล ช้ต้นไม้กำหนดเขตเป็นพัทธสีมาไม่ต้องลงทุนอะไรเมื่อตอนที่หลวงตาอยู่ไม่มีพระพุทธรูปหรอกแต่ตอนนี้มีแล้วพุทธรูปองค์ขาวใหญ่กว่าคนเท่าองค์ได้มั้ยแล้วเราโบสถ์นะมีมะลิป่าเต็มมาหมดเลยแล้วก็แย้วิ่งกันนี่แย้มันชอบกินลูกมะลิป่าลูกมันเท่าปลายนิ้วก้อยอ่ะลูกดำมะลิป่าแต่ที่นั่นเขาเรียกขาไก่ต้นขาไก่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วต้นเนี่ยขนาดเท่ามะลิเนี่ยแต่มันเพรียวมันไม่เป็นพุ่มอย่างนี้หอมขึ้นไปวันนั้นหอม ตอนหลังๆนี่หมดไปคนมันมากพอไปรบกวนมันคนนั้นดึงทีคนนี้ดึงทีก็เลยหมดไม่มีเวลาจะมาให้มันหน้าที่เยอะตื่นเช้าที่ยังไม่ทันทำอะไรออกมายอดโยมมารอแล้วก็ต้องคุยกับโยมกว่าจะไปได้โอ้พูดง่ายๆว่าคนเราเนี่ยว่าเวลามันมีความทุกข์มามันก็อยากจะมาหาให้คนแก้ปัญหาไงเหมือนกับคนป่วยหาหมออยากให้หายนะต้นอัศจรรย์นี่เหมือนกันนะไม่เอาอะไรไม่ดูไม่แลไม่ไหวแล้วนี่ต้นไม้เห็นไหมปู่ริมเขื่อนนั่นน่ะกฤษณาไปเห็นที่โรงพยาบาลราชวิถีอ่ะเห็นก็บอกดอกมันหอมแล้วเป็นไงมาลงทุนยกตรงนั้นมาแล้วไว้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยน้องตายอกหมดเลยใช่ถ่ายน้ำให้ทุกวันบางคนไม่รู้มาถึงก็เทออกเพราะกลัวยุงจะเกิดมาถึงก็เทออกบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกให้นกมันกินถ่ายน้ำทุกวันแล้วเป็นไงว่าโอ้ยน่ารักมันลงไปอาบน้ำเล่นน้ำบางตัวลงไปลุยน้ำเลยอย่างนั้นสิต้องบังๆให้มันหน่อยมันอายมันเห็นใช่เห็นคนมันก็ไม่มาสินี่มันบังๆอ่ะมันยังมาบ้างเนี่ยญาติโยมมานั่งตรงเนี้ยมองเห็นน้ำผึ้งก็บอกโอ้น่ารักเพราะอันนี้มันชอบเลี้ยงสัตว์เขาประกาศออกมาแล้วน้ำผึ้งอ่ะไม่แต่งงานแล้ว เหรอ ไม่เอาแล้ว แล้วนั่งซื้อบิ๊มก็ถามแล้วใครเป็นอาจารย์ของเราอ่ะบอกเนี่ยหลวงตาวัดสวนแก้วเนี่ยเป็นอาจารย ์คนที่รู้ถึงจะเข ้ าใจ ก็พ่อแม่เขาไม่รู้ว่าเขากีดกันรู้เปล่ากีดกันแบบเนี่ยเจ้าชายทะที่พ่อแม่พ่อพุทธบิดากีดกันไม่ไปไหนให้อยู่แต่ในวัง ในสุขก็ไม่เห็น ใ ครนอก ใช่ในสุขก็ออกไปจนได้ ก ็ ไม่มีนางทั้งหลายมาหลอกล่อไว ้ในสุขก็ไปเห็นเองก็ดำเลียอยากจะเนี่ยอยากบวชแล้ว เห็นแต่ทุกข์ไปโรงพยาบาลน่ะนั่นแหละสมาธิดีๆโรงพยาบาลเห็นไหมเห็นแล้วก็มันเบื่อแล้วมันไปง่ายจริงนะบางท่านไปโรงพยาบาลนั่งพิจารณานั่งมองนั่งคิดเป็นอย่างนี้เนาะ จะเกิดทำไมเนาะกุฏิถามแม่เห็นไหมเนี่ยอยากเกิดอีกไหมถามแม่แม่อยากเกิดอีกไหมเนี่ยทุกข์นะเห็นใจคนนั้นเนี่ยแม่บอกมันก็ไม่น่าเกิด มันความสุขมันเปลี่ยนไปหาความทุกข์ทุกครั้งทุกเรื่องแต่นี่ไม่ดูดูกันไม่เป็นเพราะอะไรไอ้ตัวอนิจจังเนี่ยมันกบเกลื่อนคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยก็เลยไม่เห็นทุกข์ก็ดี เปล ี่ ยนไปงู้นเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปงู้นเปลี่ยนไปยกตัวอย่างนั่งนี่ตรงนี้ไม่สบายไหมไปเปลี่ยนไปนั่ง ท่า ไม่งั้นไปนอนดีกว่าเดินเล่นดีกว่าไอ้นั่นเนี่ยไปเปลี่ยนนั่นนี่ลองไม่เปลี่ยนเราไปนั่งแช่อย่างนั้นปวดเมื่อจะตายไม่อยากอยู่แล้วงั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องอธิบายเนี่ยเห็นทุกข์จริงๆจิตมันจึงจะคลายถ้าไม่เห็นทุกข์จริงก็ไม่ยอมคลายไม่ยอมคลายออกครูจำนงเขามาคุยกับหลวงตาเนี่ยก็ประมาณเห็นได้สิบปีได้ แล้วพอๆกับพวกนิดเน ี่ ย ทีหลังนิด ทีหลัง เ หรอทีหลังเขามาเจอตาแต่งพุทธสูตรเหม ือ นก ัน อยู่พุทธสูตรลูกก็เรียนสื่อที่นี่ไงไม่ลูกเล่นโรงเรียนเลิกแล้วให้ลูกเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่ตัวเขาเองก็แวบไปคุยกับน้องตา ตอนนี้ก็ยังสอนอยู ่สอนอยู่ใกล้ๆกับวัดเฉลิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อวัดพุทธอ่ะวัดพุทธอ่ะพุทธอะไร วัดพุทธที่ปาง น่ะวัดนั่นน่ะ แต่ไม่ได้อยู่ริมน้ำนะ เออแต่ก่อนเนี่ยเขาสอนอยู่วัดโน่นน่ะวัดอะไรปราสาททองสอนวัดปราสาททองแล้วก็ย้ายไปอยู่โน่นอย่างนี้ ใจยังคิดทำไมเราไม่ไปเรียนเป็นครูบาอาจารย์หนูบอกเดี๋ยวเป็นครูเหนื่อย ถูกนักเรียนที่มันเกะกะเกเรมากวนมายั่วโมโห เป็นอย่างนี้ดี กี่ปีล่ะ ตั้งแต่37พอ38ก็มาเจอหลวงตานิมิตมาไปบัตรธรรมนะเจอหลวงตาตาบอกมีเมื่อคิดนั่นแหละคำนี้แหละคำเดียวแหละคิดตลอดนั่นตลอดเลยคำเดียวที่เป็นจุดเนี่ยคือว่าเจอหลวงตาน ี่แหละนี่แหละ มีเมื่อคิดแล้วทำไมถึงมีเมื่อคิดนะเราก็เอาไปคิดไปอะไรไปพิจารณากันนะถ้าจำหนูตาได้เองสอนเขาพาตอนนั้นที่นี่บวชพราหม ณ์เนี่ยเราไปคิดแต่เจ้าคุณไม่งั้นพอได้ยินคำนี้หนีเลยลุกหนีเลย มาอยู่มาแต่งชุดขาวเขาพาไปใครจะเป็นคนนำไปบอกมีหลวงพ่อบอกมาจากสวนโลกมาพักที่นี่นึงอาคารอเนกประสงค์ครั้งแรกตอนหลังตามมาพักพุทธสุขนะก็มาทำมาช่วยพยาบาลสาวทิพย์กันนะตั้งแต่นั้นก็เ จ ้าตลอดไม่มาฟังเจ้าคุณที่วัด แต่ก่อนนั่งอยู่วัดตลับก็จะมีอย่างเข้าพรรษานั่นจะมีทุกวันพระกลางคืนจะมีพระประเทศสอนโยมนะก็ไม่ฟังแล้วเหมือนกันเอาน้ำไปให้แล้วก็ไม่ได้อยู่ฟัง มากินอาหารที่อร่อยกว่าไม่อยากจะไปกินแล้ว คนละแนวอ่ะคนละแนวแล้วก็บอกไม่ถูกแล้วก็ฟังแล้วมันก็เข้าใจแล้วล่ะแต่ว่ามันไปทางโลกมากกว่าม ัน ไม่งั้นเนี่ยมันชวนให้ไปเกิดอีกอ่ะ แล้วคนก็ติดคนติดใจอะไรนะรวยสวยให้รวยให้สวยให้อยู่บนสวรรค์วิมานเนี่ยต้องมีแต่แค่นี้แล้วเมื่อไหร่จะหมด สรุปแล้วนั่นเรื่องหลอกนั่นเลยเรื่องหลอกมันเขาไม่เขาเดินทางผิดนะจำว่าเป็นบาปแต่ไม่รู้ยังคิดว่าได้บุญอยู่นั่นแหละในคนสอนก็เข้าใจผิด แล้วคนฟังก็ไปยึดติดด้วยนะใครค้านก็ไม่เชื่อด้วยต้องไปทางขั้นนั้นตรงนี้เป็นขั้นไม่บันไดสามขั้นกระโดดครับเดียวขึ้นเป็น จริงๆมันก็เป็นขั้นแหละแต่นี่มันเร็วไปทางลัด เพียงหยุดมันก็ไปแล้วแม่หนูก็มีบางวันนะหนูตาบางวันก็คุยแบบพอเขาได้แต่สิเขาก็คุยแล้วล่ะเขาจะยึดทำไมจะทุกข์ไปทำไมบางทีก็พูดกันอ่ะบางทีเขานั่นได้เขาก็ไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะมายึดมาอะไรแต่ว่าต้องให้เขาว่างๆใจแจ่มๆเขาก็จะพูดแบบอย่างนี้ออกมาเหมือนกันจะมีคุยกันบางทีเขาคิดได้เขาก็นั่นเลยเขาพูดเอง ลูกสองคนมันซนแทนที่จะได้หยุดก็ต้องท้องความสะอาดลูกทำให้ลกเต็มมา ต้องแนะว่าซนแล้วทำเนื้อต้องเจ็บอย่างนี้เจ็บอย่างนี้ต้องบอกซนจริงแต่ให้ซนให้ซนว่าซนแล้วไว้ที ่ไม่งั้นที่มีเต็มโอ้ตีกันก่อนไม่ตีนี่สอนบอกให้ตีนะไม่ตีหน่อยจะ ไม่ได้นะ ไปกันใหญ ่ นะแล้วงานที่ลงโทษสองคนผู้ชายเนี่ยไม่เข้าบ้านไม่ย้อยแม่ตีบอกแม่ตีแล้วเจ็บแม่แล้วแม่เข้าบ้านทั้งคืนให้ตากอยู่ข้างนอกนี่เขาก็ถามลูกเขาจะอยู่ข้างนอกดีหรือจะให้ย้อยตีดีต้องย้อยตีโยงกัดทั้งคืนมันก็สอนนะนะสอนให้ฉลาดขึ้นให้ยุคนี้สมัยนี้มันเข้าใจผิดตีไม่ได้ต้องตามใจเสียหมดชั้นแล้ววันนึงประมาณ10เมตรเนี่ยเขาเห็นสายถุงเขาเลยเอานี่มาให้เปลี่ยนจัดให้เสร็จเลยนะจากถุงสายนี่พยาบาลก็สิบใหม ่ สายถุงหน้ากลัวใหญ่อ่ะอันนี้เขาพูดถึงเนี่ยนึกตอนวันปีใหม่มาจัดยายลงตาตาหายถึง3วันกว่าจะเจอ เหรอวันนั้นบอกตาแล้วว่าอันนี้อยู่ในกระป๋องนี้อยู่ในกระป๋องนี้ตาจะอยู่ในกระป๋องให้ เนี่ยมันไปไว้ชิ้นหน่อย จะหา3วัน 3วันถึงจะเจอ ยาที่เราจัดปีใหม่งานก็ใส่กระป๋องใส่เรียงไว้หลวงตาว่าเอาใส่กระป๋องใส่อะไรไว้ เห็นมันไปไหนกันไหนเนี่ยแต่ถ้าไว้ที่เดิมตาก็จำได้นะที่เราจัดง่ายใส่กระป๋อง ตาต้องวางที่ตรงไหนต้องตรงนั้น ทีนี้เราจำไม่ได้ก็เลยจัดเก้าที่ให้มันดี เป็นกระป๋องยา เนี่ยจะคุณปัญญาถูกตีเพราะเรื่องนี้ร้อยทีเพราะหลวงลุงของจะคุณปัญญาเป็นพระหมอและเป็นคนไม่พูดเฉยๆหมอโบราณเครื่องยาพิยุของใช้พิยุนี่จะคุณปัญญามาเด็กๆทำแล้วเอาไปใช้ไปไว้ไม่ไว้ที่เตือนหลายครั้งเลยให้นอนคว่ำจำไหมจำครับปวดไปร้อยทีปวดเละเลยท่านบอกไม่ลืมจนวันตายวันตายอะ ไ ร เดี๋ยวนี้หยิบไหนไว้นะ โทรครั้งเนี้ยเข็ดยินเดียวเข็ดเลยต้องพูดมายังก็ดีไปทุกๆเรื่องระมัดระวัง ทำยังไง หิว คนรู้เรื่องอย่างนี้จำไว้มันมีน้ำใจเองหยางตาเนี่ยมีเยอะมีคนมาอาสาแม่จะพาไปบอกไม่ต้องอยู่วงเดียวเป็นที่รู้กันเล ยนะ ม าอยู่นี่นะ จะมาอยู่นี่ขอนอนตรงนี้นะประตูไหนมันปิดแล้วไม่ล็อกรู้กันเสร็จแล้วตอนนี้เข้าไปเจอเป็นตอไม้แล้ว ตาฝึกมาหลายป่าหลายถ้ำหลายเขาหลายจังหวัดอยู่คนเดียวแล้วป่วยหนักไปพึ่งทำใจยังมีพวกเราจะได้ยินเขาทำบุญต่ออายุนะต่ออายุองร้อยอายุอย่างท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยร้อยอายุอยู่มาได้ยังไงเนี่ยน่าจะตายไปทางนั้นร้อยอายุแต่พวกเราเนี่ยยังมีทำบุญต่ออายุกันชอบทำบุญต่ออายุทำบุญมันเกิดนะอยากเกิดอีกนี่การเกิดเป็นทุกข์นี่ท่านกลับครับคนส่วนใหญ่ในโลกคนส่วนใหญ่ในโลกอยากเกิดท่านไม่เกิดเป็นเข็มนั่งซ้ำในวันนั้นไม่กินอาหารไม่ฉันอาหารเลยมันมีอยู่ครั้งท่านเทศถึง3ชั่วโมงญาติโยมขอร้องให้จบให้จบไม่ยอมจบให้เทศไปด้วยเลยสามชั่วโมงเราที่น้องตาสังเกตเสียงมันตกอ่อนทั้งวันหมดแรงไม่ใช่เล่นไม่ได้ง่ายนะตาผมมีเนี่ยยังเพิ่งมาตั้งกล้องนะตานั่งพ่อเขานั่งแม่เขานั่งนี่ตัวเขานั่งพิงสองถ่ายเรื่องปฏิจจสมุปบาท3ชั่วโมงตาอธิบายว่าเอาภาพนั้นมาตั้งอยู่พ่อก็นั่งลุกไปดูอยากให้ก็ใจมันอย่างโลกแล้วก็พูดบอกท่านเอาเรื่องที่ไหนมาพูดต้องนาน พ่อเขา พ่อเขา แล้วก็เขาสนใจจริงยังแก้มาเพราะลูกพามา เพราะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะมันแบบเดียวบรรยากาศแบบเดียวเจ้าชายเจ้าสาวจนแม่ก็ลูกทะเลาะกันตรงนี้พ่อเขานั่งฟังอย่างนี้แม่ก็ตวาดให้ลูกตวาดแม่ว่าไงดีก็แต่งตัวแต่งตัวแม่ก็บอกสูงไปเดี๋ยวก็สังคมเขาไม่ได้ เนี่ยครูตอนนี้ยอมรับพอลูกได้ผลยอมถามลูกลูกสาวคนโตชื่อไก่มาบ้างไหมมาคาที่แล้วบอกยังไม่เห็นมามีลูกสาวสามคน เป็นดาราคนเดียว เป็นดาราคนเดียวมันเข้าใจผิดหน้ามือเป็นหลังมือแต่พอได้ผลแล้วรู้มีศึกษาตั้งนานแล้วก็รู้มันเบาใจสบายใจไม่ต้องหนักอกหนักใจไม่ต้องมีวิตกกังวลอะไรเมื่อไรก็ได้เมื่อยังไม่รู้มันห่วงเลยครับห่วงโน่นห่วงนี่อย่างแม่ของพวกเราต้องซ้อม จังไว้คอยซ้อมตลอดค่ะเขาเผลอก็เต ือ นเผลอก็เต ือ น เพราะอะไรเคยชินกับเรื่องที ่ก่อนๆเนี่ยเคยชินแล้วมันนอน ชินแล ้ วทำบุญต้องอย่างนั้นอย่างนี้จึงชินบักจะชินบางทีบอกแม่ไม่ได้อ่านหนังสือแม่ไม่ค่อยรู้บอกแม่ไม่ต้องรู้อะไรแม่ใส่ตาอย่างเดียวว่าก็บอกอย่างนี้แม่ไม่ต้องคิดมากว่าแม่ไม่ได้ท่องแม่ไม่ได้สวดมนต์แม่ไม่ต้องบอกแม่ไม่ต้องไปยึดถึงตรงนี้หรอกเพียงแต่แม่ไม่ยึดเนี่ยก็พอแล้ว เข้าใจผิดเยอะแล้วอีกอย่างอีกแบบนึงก็คือชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายจะได้บวชด้วยเขาบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยเยอะ เยอะก่อนก็เป็นนี่ก็เป็นหนูตาไม่เข้าใจทั้งนั้นน่ะตอนนี้ที่รู้แล้วที่จิตที่ใจไม่ยึดไม่มีอะไรก็หมด ใช่ไม่มีหญิงไม่มีชายหญิงชายไม่มีเห็นนะโ อ้ยังยึดว่าฉันผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่แล้วตกนรกก็เหมือนกันได้ทั้งยึดนะ มี ค น น ั้ น เหมือ นไก่เขาที่คุณก็มีเวลาที่ทำสมุดเห็นสื่อด้วยเขาก็มีงานเยอะ งานเยอะ งานเก่งนะแต่การพวกคล่องต ั วมาก คล่องตัวแต่การเงินไม่ดีทำสบู่ก็ได้เปิดร้านขายอาหารที่เซ็นทรัลรัชดาตอนนี้เห็นบอกมีคนติดอ่ะทำส้มตำหุ้นกันสามหุ้นก็เลยบอกดูไว้สิเวลาเขาคนที่เขาทำไม่อยู่เราจะได้ทำได้ทำแทนก็ได้ไม่ต้องไปพึ่งจมูกของหายใจรับเขียนสือไปจ้างเขียนสือจริงหน้าบทนำรับเขียนกำลังทำวิทยาโทได้ปีที่สองเลยมาแต่งงานก่อนก็เสียดายนะอยากจะไปทำต่อมาเจอหลวงตาเลยไม่ทำเนี่ยไม่ต้องทำเขาบอกถ้าเจองี้แล้วไม่ทำเนี่ยตอนแรกเสียดายอยากเรียนต่อฐานะดีมีที่ทำดูชัยภูมิ บ้านชัยภูมิ พ่อเป็นทำต่อโลขายแม่เป็นพยาบาลพ่อแกะสลักเนี่ยเก่งแกะสลักไปร้องเพลงกันแสดงเขามีธรรมะในระดับแต่เขายังไม่รู้จักวันนี้คืออะไร แล้วก็อยากจะเอาเรื่องนี้ไปสอนพ่อแม่เขาบอกว่าเรานะมีความสุขให้พ่อแม่เห็นก่อนสิพอเขาเรื่องใส่ก็ถามเราเราก็อธิบายเขาฟังเขาบอกแม่อยากให้กลับเลยบอกต้องรู้จักหลวงตาจักหลวงตา ให ้ แม ่ มาที ่ น ี่แม่เป็นเด็ก ก่อนแสดงว ่ าตอนน ี้ ไม่ เ กษ ีย ณ น ะย ัง ไม่เกษ ีย ณ ใช่ ไหม ครับอ๋อแม่เขาเหรอไม่รู้มันไม่ได้ถามอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ถามแต่เขาก็เล่าเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยทำแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าทำอะไรบ้านพักให้เช่าที่ที่มีทางมีลูกสาวคนอายุเขา11-12นะเด็กหมีที่จริงนี่ก็คงจะเห็นมันแต่อาจจะไม่ค่อยครับแม่เขาทำงานอยู่ในนี้ขณะนี้ขายของอยู่กับเอก ที่นั่นมามีตอนนั้นมีวันที่มาแล้วแม่มาด้วยป่ะ มีแม่เขาไม่เคยมาตรงนี้ ไม่ใช่หมายถึงว่าที่แม่นิดมาด้วยมีเด็กผู้หญิงมาอยู่คน เออนั่นแหละวันนั้นน่ะเด็กคนนั้นโอ้ยเด็กนี่หนูมันไว เดี๋ยวบอกว่าเขาบอกว่าเพื่อนๆเขาไปที่อื่นแล้วเขามาที่นี ่มันมาติดต่อกันเลย3-4วันติดๆก็โอ้โหมันไวทุกๆๆๆบอกว่าฟังตาใช่เด็กผู้หญิงพอฟังตาบอกโอ้ยเย็นไปหมดเลยมันบอกไม่ใช่เย็นอย่างข้างนอกนี่มันเย็นข้างในแล้วขนนี่ลุกโซ่ซ่าเลยจนกระทั่งมันอุทานออกมาน้องตาเป็นเทพเจ้าทำไมปัญหาหนูหมดไปได้แม่ชวนไปส่งเจ้าเขาผี อ๋อใช่ใช่เจ้า แม่เขาเลื่อมใสทางนั้นนี่ก็ต่อต้านอีกใจนึงจะไม่ไปก็เดี๋ยวถูกแม่ด่าไปก็เอ้างงงายเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยมาท่านร้องไห้ออกมาร้องไห้โหร้องไห้อยู่ที่บ้านของเราชั่วโมงแล้วตัดสินใจเดินร้องมาเรื่อยมาถึงก็แถวเนี้ยเรียกแล้วตาลงตาลงตาออกมาถามว่ามีอะไรเราฟังเราฟังพูดให้ฟังชั่วโมงขนาดนี้เพื่อคลายออก เอาหน้าจะพาไปดูตัวเรื่องทรง พาไปแต่งตัวแบบเข้าทรงเลย โอ้ไม่ไปเป็นนักทรง นั่นสิ แต่เด็กจิตใจมันไม่ไปทางนั้น ไม่ไปมันกำลังเรียนสื่ออายุ17ปวช.เออเขามาเจอกันน้ำผึ้งพอดีผมกะเอคุยอยู่คุยธรรมะน้ำผึ้งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจมอยู่กับไอ้โลกมายาเสียเวลาทั้งนอนทั้งแ ค่มายาก็คือหลอก ตัวเองหลอกผู้อื่น ใช่หลอกตัวเองมาก เนี่ยมันมีไอ้มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยในข้าพุทธการเข้าไปถามพุทธเจ้าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงอย่างนี้พุทธเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะเนี่ยไปหลอกให้เขาหลงติดจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงเขามาถามเองจริงๆก็รอจังหวะมาเรื่อยๆนะว่าจะพูดเรื่องนี้นะจะพูดมาตั้งแต่เริ่มมาศึกษาใหม่ๆเพราะเออตอนหลังๆเนี่ย ขาก็ได้ผลแล้วเนี่ยก็จึงได้พูดได้ถามถามต่อหน้าแม่หน้าพ่อพ่อก็ยังพูดว่ามันเป็นอาชีพของเขาแสดงนี่พอรู้เรื่องนี้รู้จักให้แล้วจะมาทำเหลวไหลอย่างก่อนไม่ยอมให้พ่อก็เครียดหน้าดำดำออกเขียวเลยผ่อนกับลงตาสิบปีพ่อ พ่อ ครับพ่อสิบ เราถ้าเราไม่รู้ชีวิตเขาเห็นเขาแค่เป ิ ดนอกแล้วก็ ไ ม่ร ู้ ต ั ว เข าม ี ความส ุ ข ถูกแล้วมองผิวคนนี้แต่ส่วนลึก แค่เขามีปัญหาเยอะ มีปัญหาเยอะที่เขาสนใจธรรมะเนี่ยพอเขาไม่เห็นสถานที่เที่ยงตายอยู่เขาบอกไม่น่าอยู่ว่าเขาว่าจะถามจะมาตอนไหนดีครับเขาว่าตอนเช้าสิบรรยากาศลมเย็นวานนี่ก็วานวานเสื่อมวานเสื่อมมีหนุ่มใส่แว่นตาอายุคิดว่าประมาณ20เศษจะมาให้หมอมาดูหมอบอกพวกศาสนาไม่มีเรื่องอย่างนี้พอพวกนี้เขาก็เปลี่ยนเรื่องพูดไม่รู้เป็นยังไงปีนี้ผมโอ้โหมันดวงมันตกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่การกระทำของเรานะครับเราก็เลยพูดให้เขาสั้นๆความว่าขยันรู้จักเก็บหอมรอมริบ5ปี10ปีก็มีเงินก้อนแล้วเรามันใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยเงินจะมีเก็บอะไร ใช้ฟ ุ่ มเฟือย ไม่ โท ษ โดนตก มันแข่งขันกันอ่ะเห็นเพื่อนๆรอบๆด่านเขาฟุ้งเฟ้อเขาเขาบ้างมันก็เป็นอย่างนี้วัยรุ่นหนุ่มตาก็อย่างนี้เขาฟุ้งเฟ้อแล้วก็ฟุ้งเฟ้อสังคมมาแข่งขันกันหายากคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยตอนนี้ตั้งใจไว้ว่าจะพูดเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องแรกเรื่องนี้จะพูดให้มาก จะ ส ม และ เ จตนาใช่เพราะพูดเรื่องนี้ท่านพูดเรื่องปัญญาล้วนๆเนี่ยท่านไม่ได้พูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิพอไปถึงพูดอันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่พูดอีกทิ้งไปวันนึงแล้วจึงได้ไปพูดเรื่องอริยสัจสี่พอพูดเรื่องอริยสัจสี่ขยายความเรื่องนี้ไปนั้นเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยทั้งหน้าแสดงว่าปูพื้นฐานด้วยเรื่องนี้ให้รู้นั่นพื้นฐานปูพื้นฐานให้รู้ว่าเนี่ยมันไม่มีตัวตนจริงหรอกมีว่าคิด ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทที่จะพูดเนี่ย พูดถึงเรื่องจิตใจอิทัปปัตติยตากับปฏิจจสมบัติอธิบายเหมือนกันเปรียบแต่ตรงนี้อิทัปปัตติยตาเนี่ยพูดถึงเรื่องวัตถุได้ด้วยแต่ปฏิจจสมบัติเนี่ยพูดเรื่องวัตถุไม่ได้นี่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรงๆก็คือเรื่องปฏิจจสมบัติหลวงตาฟังครั้งแรกก็ตกใจเลยท่านพูดในพรรษาตอนกลางคืนตอนหัวค่ำพูดเรื่องปฏิจจสมบัติเนี่ยก็นั่งธรรมะก้าวใหม่ๆก็นั่งข้างล่างที่ศาลาใหญ่ในสวนเมืองพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องไม่มีคนโอ้โหใจหายเลยเรื่องไม่มีคนพอต่อจากนั้นท่านขยายความพอมีคนปุ๊บมีปัญหามาวิ่งเป็นสายเลยปฏิจจสมบัติ11ปฏิยาการ12ปฏิยาการนั่นนักวิชาเป็นเนี่ยแต่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้จริงท่านไล่มาจากปลายมหาต้นนะไม่ใช่ต้นมหาปลายหรอกเพราะท่านถามตัวท่านเองทุกข์มาจากอะไรวิตกมาจากอะไรเครียดมาจากอะไรท่านถามในนี้ก่อนเนี่ยแสดงท่านตั้งต้นตั้งแต่ปลายมหาต้นไอ้พวกเราไม่งั้นได้ยินจากวิชาก่อนเลยใช่ไหมวิชาในวันต้นเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกมาจากอะไรถามตอบถามตอบไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นพวกเราเอาไปใช้จำไว้วันนี้ไม่ออกไม่เป็นไรมันหายมือหัวเอาตั้งต้นใหม่ถามใหม่นั่นมันจะมีคำตอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคำตอบถูกพอทำถูกพอตอบถูกตอบถูกปุ๊บเราจะรู้สึกที่ความรู้สึกเนี่ยว้าวโล่งเนี่ยเห็นนะทุกมาจากอะไรถามความคำตอบมาเลยอ๋อทุกมาจากเหตุเนี่ยนะพอรู้จักเหตุปุ๊บตัดสรุปฟังตอนหัวค่ำเมื่อใดธรรมมาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งหาความจริงอยู่เพราะมารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมาแต่เหตุถ้าไม่สร้างเหตุทุกข์จะมีได้อย่างไรแล้วอะไรเป็นต้นเงื่อนต้นตอของเหตุไล่ไปอะไรมาอ้อมาจากโง่โง่คืออวิชชาเนี่ยคือตัวตอนหัวเมื่อกี้ท่านพูดตอนหลังโง่ไม่รู้ตามความเป็นจริงอวิชชาเราทำให้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยกลับเนี่ยกลับหน้ามือเป็นหลังมือแล้วสิหลังมือเป็นหน้ามือแล้วสิทำให้เป็นวิชาใช่ไหมแล้วเป็นอวิชชาเป็นวิชาให้รู้ตามจริงของ ทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎตามปฏิบัติถูกต้องต่อกฎวันทั้งวันไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดอะไรมาเป็นเราของเราเนี่ยนะตรัสรู้ครั้งที่สองอุทานออกมาครั้งที่สองความสงสัยสิ้นไปเพราะรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายแล้วท่านมาทบทวนเลยทบทวนไปทบทวนมาเอ๊ะมันยังไม่หมดทีเดียวเนี่ยยังมีเหลือนิดโอ้ประมาแต่ก่อนนี่โอ้โหขี้ฝุ่นเต็มทั้งโลกเลยอุ้มห่อจิตใจเต็มไปหมดเลยตอนนี้เหลือนิดๆอาจจะเหลือสักเม็ดนึงก็ได้ขี้ฝุ่นสักเม็ดนึงเปรียบเทียบนะเอาให้หมดซะทีไล่มาตั้งที่หนึ่งเหตุใหม่เหตุให้เกิดทุกข์ใหม่แล้วก็ต้นเงื่อนของเหตุเที่ยวมาเที่ยวที่สองเต็มในตัดสรูเป็นครั้งที่สามเด็ดขาดมารและเสนามารได้สิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมากำจัดความมืดในอย่างไรไปสว่างจ้าตลอดเลยตอนนี้ไม่มืดอีกแล้วมันอะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติมันวิ่งมาเองโดยอัตโนมัติไม่เผลอแล้วทำหน้าที่พับพับพับแต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่องไม่ใช่สติเป็นสายเดียวตลอดไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกสัตตชิตชิเที่ยงแท้ท้าวอธิบายผิดโดยมากในตำราหรือครูบาอาจารย์ที่สอนมาส่วนใหญ่สอนอย่างนี้สอนผิด ที่ยงแท้ถาวรเป็นสติเที่ยงแท้ถาวรที่จริงสตินี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นพระเจ้าถึงได้สอนเรื่องแรกสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาแต่มันคล่องตัวเป็นเองโดยอัตโนมัติอะไรมาทำหน้าที่นานๆทำหน้าที่นานๆปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ต้องสั่งก่อนแล้วสั่งแล้วสั่งอีกมันยังไม่ยอมทำเลยนี่จะเพ้ออย่าเพ้อนะมันจะโอดเพ้อนะตั้งใจไว้เนี่ย การพูดถึงนะ ฮะ เกิดขึ้นธรรมดาดับธรรมด า ก็ร ู้ ก็พูดก ัน แต่ม ัน ไม่เข้าม ันไม่เห็นจริงก็เรียกไม่เห็นจริงมันรู้แต่อะไรมันรู้มีสามรู้ไงเรารู้แบบปริยัติรู้อย่างปฏิบัติรู้อย่างปฏิเวทคือได้ผลนี่อยู่อย่างปฏิเวทเนี่ย ไม่เจอ แ ล้วจะให้ท่องสอนของตามเน ี่ ยสอน แต่ เป็นธรรมดา จะมีใครมีฝีมือทำหน้าที่แทนทำหน้าที่ในถ้ำ ไอ้คนไม่รู้มันเอาแต่ปริยัติไม่คือไอ้ใบเซ็งมันมีตัวอย่างมาแล้วท่านอาจารย์อุต้าเนี่ยท่านวิจารณ์ถึงท่านอาจารย์ปัญญานันทะท่านบอกสอนแบบเนี้ยเอาต่อไปเซ็งมันไม่เหมือนที่ท่านสอนที่สอนเป็นอมตะเพราะไม่ยึดปุ๊บเย็น